سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: پیامبر اسلام و سختی‌های رسالت. دهه آخر سفر 82، آمریکا، اورنج کانتی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه اغصانها فی الدنیا فمن تمسک بنا اتخذ الی ربهی سبیلا. شب رحلت یا شهادت وجود مقدس نبی اکرم و همچنین شهادت مظلومانه سبط اکبرشون وجود مقدس امام مجتبی علیهما السلام. سعادت، کمال، تعالی و ترقی حقیقی ما انسان‌ها در سایه پیروی از پیامبران است، سرلوحه و سردسته و مکمل همه انبیا وجود مقدس نبی اکرم است، تکمیل کننده و به ثمر رساننده هدف بعثت پیامبر ختمی مرتبت با مقام ولایت ائمه خدا علیهم السلام است و بس. اگر در نبوت انبیای گذشته از آدم ابوالبشر تا پیامبر اسلام، اگر انبیای گذشته مسئله نبوت داشتند، تحریف شد، کتابشون دست برده شد، حقیقت دینشون اونچنان که بنا بود باقی نموند و لوس شد، قاطعانه عرض می کنم به جهت این بود که مقام ولایت اولیای معصومینی که ما به عنوان پیشوایان شیعه داریم در ادیان گذشته نبود است. اگر در ادیان گذشته مسئله تحریف ادیان مطرح شد، علت اصلیش یکی این بود که مقام ولایتی که ائمه خدا علیهم السلام داشتند بعد از وجود پیغمبر اسلام در دنیای اسلام، عهده‌دار زعامت جامعه اسلامی ولو به صورت خانه نشینی شدن، اگر نبود در اسلام، اسلام هم به سرنوشت ادیان قبلی مبتلا شده بود. البته این که بنده عرض میکنم یک استحسانه، ما ادله بسیار قویی داریم، ولی این استحسانم بد نیست که عرض کنم. روز ولادت پیغمبر اسلام یکی از ائمه خدا علیهم السلام به دنیا آمده، 17 ربیع، زمنی که روز ولادت پیغمبر اسلام است، روز ولادت امام صادق علیه السلام هم هست. روز شهادت پیغمبر که 28 صفر است، به اعتقاد ما شیعیان روز شهادت یکی از ائمه ما امام مجتبی علیه السلام هم هست. در واقع می توان از این به صورت استحسانی برداشت کرد که نبوت با امامت و ولایت توأم است، اصلا امکان انفکاک و جدایی ندارد. اگر دین حضرت عیسی مسیح علیه السلام اونچنان لوس شد که شما امروز در انجیل مطالبی میخوانید شگفت‌انگیز که نمیخواهم امشب به اون مطالب بپردازم، اگر دین موسی پیغمبر لوس شد که در تورات مطالبی وارد شده است که هر انسانی که اندکی مطالعه داشته باشد به وحشت می افتد، و از ادیان گذشته کتابشون هم باقی نموند، حقایق به شکل عجیب و غریبی لوس شد تا اونجا که پیغمبر اولوالعزم قبل از پیغمبر اسلام حضرت مسیح علیه السلام برجستگانشون حواریون بودند، ولی بعد از به عروج رفتن حضرت عیسی، به معراج رفتنش، در بین خود حواریون کار به اونجا رسید که 4 انجیل در میان مردم موند. حتی کتاب آسمانی به صورت 1 انجیل مورد قبول واقع نشد و بعدها هم پروتستان ها با کاتولیک ها اختلاف رو به اونجا رسوندن که نسبت به همون 4 انجیل پروتستان ها گفتن این مقدار حجم زیاد شده است، کتاب خدا نیست، بردارید. کاتولیک ها گفتن پروتستان ها انجیل رو کم کردن و بریدن. چرا در دنیای اسلام قرآن کریم محفوظ موند، نه آیه ای بر او افزوده شد و نه آیه ای از او کم شد؟ آیا در دنیای اسلام زمان حیات پیغمبر اسلام و بعد از رحلت پیغمبر نقشه های خائنانه ای که میخواست اسلام را لوس کند و به سرنوشت ادیان قبلی مبتلا کند وجود نداشت؟ یا افراد از نظر طراحی و نقشه ضعیف‌تر از مردم امت قبلی بودند؟ خیر، هم قرآن میگوید خیر، هم پیغمبر فرموده است خیر. پیغمبر فرمودند هیچ نبیی به اندازه من اذیت نشده است. سوال: اگر پیغمبر اسلام و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، اگر اعتقاد ما مسلمین این است که پیغمبر سخنی گزافه نمی گوید، اون چه از زبان اون حضرت جاری می شود حق محض است، چرا پیامبر فرمودن هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشدن؟ چه به سر انبیای گذشته آوردن؟ بنی اسرائیل 1 روز 70 پیغمبر رو گردن زدن. برخی از انبیا را در لای درخت ها نهادن، درخت رو با پیغمبر اره کردن. و چه کردن با انبیای گذشته؟ با ابراهیم خلیل چه کردن؟ با موسای پیغمبر چه کردن؟ با عیسی چه کردن که بالاخره خدا عیسی را به اعتقاد ما از میان مردم به آسمان ها برد، به اعتقاد مسیحیان به صلیب کشیده شد و کشته شد که ما این عقیده رو نداریم؟ خب پیغمبر اسلام 23 سال دوران نبوتشون بود، 10 سالش در مکه ظاهرن در اوج قدرت به سر می بردن، 13 سالش رو هم در مکه اگر بودن، 10 سال مدینه، 13 سالی که در مکه بودن، درسته که در این 13 سال خاک روبر سر پیغمبر ریستن، یاران پیغمبر رو از مکه بیرون روندن، پیغمبر رو تو شعب ابی طالب محاصره کردن، اما از نظر ظاهری اذیتی که به پیغمبر رسوندن جنبه جسمانی ظاهری فیزیکی به اندازه اذیت انبیای گذشته بود؟ نه، قاطعانه عرض میکنم نه. به اون کیفیتی که ما برای انبیای گذشته داریم، 950 سال نوح پیغمبر چه کشیده است؟ یک پیغمبر اولوالعزمه. حتی در داخل منزل نوح پیغمبر اذیت ها راجع به او روا می داشته. با ابراهیم خلیل به اون کیفیت و بعدش هم در آتش نگه داشتن. چیست که پیغمبر معصومه و ما ینطق عن الهوا می فرماید اون چه که من اذیت دیدم هیچ پیغمبری ندیده است؟ از دو حال خارج نیست، یا نعوذ بالله پیغمبر بیهوده این سخن را گفته است. این حرف رو ما قبول نداریم. ما پیغمبر رو معصوم می شناسیم، معتقدیم و حق است. پس قسمت دوم، یا اولی از میان می رود، دومی باقی می ماند. دومی چیست؟ اون اذیتی که برای پیغمبر شده است یک اذیت ریشه‌ای عمقی حساب شده است که نسبت به اذیت‌های انبیای گذشته قابل مقایسه نیست. بعد اون ریشه‌یابی کنیم چیه، که قرآن هم اشاره کرده است، تاریخ اسلام هم نشون می‌دهد و مثل امروز یا دیروزی هم وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها کنار بستر پیغمبر نشسته بود، پیغمبر به او تذکر داد و امروز صبح هم در گوش امیرالمؤمنین همینا رو گفت. اون چی بود؟ حالا عرض میکنم. شما اجازه بدید با یک مثال بگم یه مقداری نزدیک بشم. ما اذیت و لذت، مثلا لذت و الم، یک بحث اخلاقی عرفانی مهمی است که صاحب نظرها به او پرداختن. از لذت شروع کنم. یه لذت جسمی داریم، یک لذت حسی داریم، لذت حیوانی است. لذت جسمی، اگر من تو هوای گرم واقع شدم، یک کولری یا پنکه‌ای یا یک نسیم ملایم یه منطقه خوش آب و هوا مطرح شد، این جسمم نسبت به این باد و نسیم ملایم احساس لذت میکند. این لذت، لذت جسمی. یا لذت حسی، یک انسان گرما زده ای که الان از نظر گرما رنج میبرد، یک لیوان مایه نوشیدنی خنک مثلا شربت گوارایی رو بهش دادید، لذت میبرد. این لذت، لذت حسی است. ولی سوال، آیا میشود یک انسان زمینی که لذت حسی میبرد، لذت جسمی میبرد، شکنجه روحی بشود؟ میشود یک انسان زمینی که لذت حسی دارد، لذت جسمی دارد، شکنجه روحی بشه؟ چطور؟ مثلا فرض کنی به اندازه فهم و درک خودمون به عنوان یک انسان عادی، با 10 نفر در یک جلسه، در یک محفلی، در یک مجلسی، در یک مهمانی شرکت کردیم، بسیار از نظر روحی با ما ناسازگارن. فکرشون، سطح تفکرشون، کیفیت رفتار و کردارشون، مشی و منششون اصلا توی وادی دیگره. بهترین نوشیدنی رو در اختیار ما تون گرما گذاشتن، عالی ترین امکان تهویه و خنک کردن رو در اون فضا ایجاد کردن، اما انسان هی این پا اون پا میکنه، ساعتشو نگاه میکنه، میشه یه جوری از این فضا بره بیرون؟ به عکسش، توی فضای گرم غذا و نوشیدنی هم در اختیارش نیست، اما با 2-3 نفر انسان اهل معنای، اهل دل، رشد یافته ارزنده، میگه اصلا من نفهمیدم 3 ساعت گذشت. میگه آقا تمام لباس شما خیس عرق شد از گرما. میگه من چیزی حس نکردم. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه تو گرمای شرجی هند تو یک کتابخانه 18 ساعت در روز مشغول نوشتن و نسخه برداری بود. همراه ایشون میگفت پنکه جلوی ما بود و عوامل خنک کننده دیگه، ما گرما زده می شدیم، پیشون می گفتیم آقا گرمتون نیست، سرشون رو بلند می کردن، پیرنشون یه تکون می دادن، می گفتن چرا یه کمی گرمه، ولی مشغول کارشون بودن. ایشون رنج حسی اصلا حس نمی کنه، رنج جسمی حس نمی کنه. چرا؟ چون روح تو عالم دیگریه. آیا پیغمبری که تمام روحش با خداست از چی رنج می برد که می گوید اون چه که من آزار دیدم هیچ کس اون آزار رو ندیده؟ این آزار چی بوده؟ اگر انسان در راه خدا سیلی بخورد لذت داره یا نداره؟ پیغمبر از این که دندان شکسته اذیت شده است؟ نه، خودش فرمود نه. چرا؟ اگه پیغمبر از این اذیت شده بود، بعد از جنگ احد پیشانی پیغمبر رو شکستن، دندان پیغمبر رو شکستن، حمزه سید شهدا به شهادت رسیده و اصحاب برجسته پیغمبر یه وقت دیدن بعد از این که سر صدای جنگ خوابی پیغمبرش یه گوشه دست به آسمان بلند کردن، دارن زمزمه میکنن، گفتن ای وای پیغمبر خدا داره نفرین میکنه. نزدیک شدن دیدن داره میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، خدایا قوم مرا ببخش و بیامرز، اینا نمیدونن. اگر پیغمبر از این مسائل بنا بود متأثر بشه که اینا که برای انسان‌های یه مقدار رشد یافته بحث دیگری است. لذت و الم، درد، رنج حسیش، جسمیش، برای کسانی که تو وادی روحی قرار گرفتن مسئله‌ای نیست. واقعا کسانی که معتقدن مثلا فرض کنید روز عاشورا از باب همدردی با ابی عبدالله آب نمی نوشد، تشنگی رو تحمل میکنه، آیا این زمینی که از نظر جسمی و حسی رنج میبرد از نظر روحی لذت میبره یا نمیبره؟ لذت میبره بابا. کسی که روزه را متوجه شده است، تو هوای گرم تابستان روزه میگیره، تشنگی و گرسنگی او رو رنج میده، در این حال از نظر روحی کیف میکنه یا نه؟ خسته نیمه شب از خوابش میزنه یه گوشه ای با محبوبش خلوت کنه، میگه هر کسی وقتی معشوقی داره دلش میخواد معشوقش تنها گیر بیاره، دوروبرش خلوت باشه، بشینه تو تنهایی با معشوق خودش حرف بزنه، یا اگر معشوق رو تنها گیر میاره خودش تنها باشه، میگه 10 نفر دوروبر من واستادن میخوام با معشوقم درد دل کنن نمیذارن، میگه نیمه شب وقت خلوت من و خدای منه، میخوام اونجا خدا که همیشه توجهش به همه است، من فارغ البال از همه جا با او، حالا این لذت میبره، از نظر خواب داره اذیت میشه، یه مقداری ممکنه براش سختی فیزیکی داشته باشه، اما اون لذت معنوی و روحیش که فراموش نمیشه. پیغمبر خداست. کیه پیغمبر؟ مگه من میتونم پیغمبر رو معرفی کنم؟ خدا میفرماید لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی آفرینشی صورت نمی گرفت. ای فاتحه یک کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق. همه عالم به یمن وجود پیغمبره. گفت ابوذر از پیش پیغمبر می اومد بیرون، اون مردک بهش رسید، از کجا میای؟ گفت از پیش پیغمبر میام. گفت کی پیش پیغمبر بود؟ گفت یه آقایی بود من نمیشناختم. اون مردک وارد شد، دید امیرالمؤمنینه، فوری به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، مگر شما نفرمودید که ابوذر راستگوترین افراده؟ حضرت فرمودن چرا؟ گفت الان به من دروغ گفت. چی گفت ابوذر؟ مگه علی نیست اینجا نشسته؟ گفت چرا؟ گفت ابوذر که با علی خیلی هم رفیقه، اومده به من میگم کیه؟ میگه کسی پیش پیغمبر بود من نشناختم. پیغمبر فرمودن والله ابوذر دروغ نگفته است، خدا را نشناخت مگر من و علی، مرا نشناخت مگر خدا و علی، علی را نشناخت مگر خدا و من. ابوذر میگه من علی نمیشناسم. او وقت ما میتونیم پیغمبر رو بشناسیم؟ اون مقداری که برای ما ممکنه از آب دریا بچشیم لولاک لما خلقت الافلاک. او وقت این انسان از اینکه پیشانیشو شکستن میگه وای هیچ پیغمبری رو به اندازه من اذیت نکردن، این بچگانه است. نه، ما یه بچه یه بچه یه بچه یه بچه یه مکتب پیغمبر و امیرالمؤمنین اگه فوش برای دینمون بدن واقعا برای دین باشه کیف میکنی؟ چرا؟ میبینیم امام علیه السلام فرمود که حقی که، دقت بکنید عجیبه، حقی که شیعان ما به گردن ما دارن از حقی که ما به گردن اونا داریم بیشتره. ای وای، ما چه کاری حق به گردن امام داشته باشیم؟ به یمنهی رزق البرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. عرض کرد ابن رسول الله یعنی چی؟ فرمود ما به خاطر امام اونها بودن سیلی نمیخوریم، زندان نمیریم، اما اونا به خاطر شیعه ما بودن سیلی میخورن، زندان میرن. از این دید البته، اون دید دیگر جای خودش محفوظ. خب حالا وقتی به این کیفیت مطرح میشه، امام میگه اگه شما به خاطر ما پشت خوردید، سیلی خوردید، دشنام دیدید، محرومیت تحمل کردید، ما حس میکنید یه حقی به گردن ما پیدا کردید، پیغمبر برای خدا این کارو بکنه. نه، نمونه دیگه عملی بگم. پیغمبر یه عده بچه یتیم ها رو سرپرستی میکرد، یکی از اینا از دنیا رفت، حضرت خیلی بیتابی میکردن، به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله این همه بچه یتیم در اختیار شماست، یکی دیگر رو. فرمود این از همه بد اخلاق تر بود، عطرش برای من بیشتر بود، این سلب شد، خیلی اذیتم میکرد، خیلی به قول امروزی ها نقنقو بود، خیلی منو شکنجه میکرد. از این که توفیق داشتم به یه همچه انسانی خدمت کنم، این عبادت برای من بود، از من سلب شد. و پیغمبر از این مشکلات نه، چی پیغمبر رو رنج میداد؟ از این که میدید یک مشت مردم فرصت طلب منافق خائن خودشونو به عنوان اصحاب پیغمبر دور پیغمبر جا زده اند، نه پیغمبر نه خدا بناشون بر این نیست که فعلا قصاص قبل از جنایت کنن، و اگر سخنی بگوین بقیه میگویند ببینید دنبال پیغمبر نمیایین، پیغمبر میگه شما پیرو من نیستید، دنبال پیغمبر میایین ما رو متهم میکنن. آیا مردمی که سطحشون در اون شرایطه امکان این که چنین سمپاشی های اثر بکنه هست یا نه؟ وقت پیغمبر رو به کجا میرسونن؟ تعجب میکنید از قرآن بگم همه تون این آیه رو حفظید و توجه هم دارید، یادآوری میکنم بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این تیک آدم آتش میزنه. این آیه کی نازل شده؟ روز قدیر خم، 70 روز مونده به رحلت پیغمبر حدودن، در اوج قدرت پیغمبر است که الان مسلط شده بر اوضاع، میخواد بگه رسمن ایها الناس علی جانشین منه. انقدر از این منافقین پیغمبر وحشت دارد، نگید پیغمبر ترسوسا، نه برای دینش که بابا چه میشه اینا با علی چه میکنن. خدا میگه والله یعصمک من الناس، ای پیغمبر تو ابلاغ کن، خدا حفظ میکنه. دیگه حالا به جایی رسیده وقتی ما از قرآن این معنا رو راجع به پیغمبر میبینیم، شما رو به خدا من یک طبیب جسمانی رو مثال بزنم، شما رو طبیب روحانی بحث بکنید. آقا یه طبیب جسمانی، جسارت با آقایون پزشکا نباشه، قصدشون پول نباشه، قصدشون جنبه های مادی نباشه، واقعا دلشون برای بندگان خدا سوخته درد یک دردمندی رو مداوا کنن، ببینه یه بنده خدایی داره از درد میناله، بگه آقا جون دارو هم این لیوانیست که دست منه، نمیذارم این دارو رو ببره. فرض کنید بیمار، بنده اینجا نشستم، اون پزشک تو راپله نشسته، لیوان آبم دم دستشه، میگه من یقین دارم اگه دو تا قاشق از این لیوان به این نوشوندید همه درداش برطرف میشه، این آرام اینجا میشینه. به نسبتی که دوست داره انسانها را و میخواد خدمت به انسانیت بکنه، جوش میزنه لیوان آب رو برسونه یا نه؟ و اگه ببینه جلوشو گرفتن چقدر رنج میبره، میخواد به عناوین مختلف یه جوری تذکر بده شما رو به خدا این لیوان آب رو بنده خدا برسونید. این در رابطه با جسمه. روح چطور؟ پیغمبر طبیب روحه، اومده روح ما را سالم نگه داره، ما را به اون اوج برسونه. اما میگه این دارویی که خدا با من فرستاد میدونی چیه؟ او ولایت علی و آل علیه. اون نوشدارو را که خداوند به من پیغمبر داد، گفت پیغمبر ببر بده به بندگان تا بیان بالا به اونجا برسن، یکیش بشه سلمان. میدونید سلمان چی شد؟ ابوذر به کجا رسید؟ عمار به کجا رسید؟ پیغمبر برای این آمده بود همه من و شما رو امروز سلمان بسازه، ابوذر بسازه، مقداد و یا عمار یاسر و دیگران بسازه، به این درجات ما برسیم. میگه نوشدارو دستمه، اما وای نمیخوان بذارن این نوشدارو رو به مردم برسونم. نه اینکه نمیخوان بذارن، میخوان این لیوانم بشکنن. از کجا شروع کردن؟ از شکستن پهلوی فاطمه زهرا. نشد؟ شروع نکردن. لذا پیغمبر چه میکنه؟ دیروز یا امروز تو بستره فاطمه زهرا کنار بستر پیغمبر نشسته است، تمام نظرش رو دوخته به پیغمبر، عشق میریزد. اشعاری را که ابو طالب در مدح پیغمبر گفته بود زمزمه میکرد. پیغمبر چشم باز کرد، دخترم بابا جون قرآن بخون. از قرآن این آیه رو انتخاب کرد راجع به پیغمبر اسلام که رسول و اونهایی که قبلش بودن، افا امات او قتل انقلبتم علا اعقابکم. این پیغمبر اگر به مرگ طبیعی بمیرد یا کشته شود، آیا برمیگردید به دوران جاهلیه؟ سوال پیغمبر خداست، تمام کاراش حساب داره. چرا در میان این همه آیات قرآن کریم به فاطمه میگوید این آیه را بخون؟ این آیه که نازل شده در جنگ احد، وقتی شایعه شد که پیغمبر شهید شده است، فرار کرده، یه عده اندکی موندن، آیه نازل شد افا اما تعوقتل انقلبتم علی اعقابکم. پیغمبر از دنیا بره یا شهید بشه، شما میخواید برگردید به اون بساط قبلی خودتون؟ یعنی داره میگه دخترم من اون چه لازم بود گفتم، اتمام و حجت کردم، حرف زدم، اما بدانید این مردم میخوان برگردونن به دوران جاهلیت، اما کور خوندن که این مکتب علی داره، این مکتب فاطمه داره، حضرت عیسی، حضرت موسی، نوح و ابراهیم علی و فاطمه نوشتن که حسن و حسین و نسلش رو بیاد، بگه هر کدوممون تو هر برهه زمان به هر شکلی خواستید وای میستیم، نمیگذاریم این نوشداروی مکتب الهی تحریف شود و مشکلی در او ایجاد بشه، ما قرآن رو سالم به شما میرسونیم. نرسوندن؟ امروز به برکت همین قرآنی که تو جامعه اهل سنت هم باقی مونده، تحریف نشده و دست نخورده، به برکت کی بوده؟ اگه بنا بود علی و آل علی نمی بودن و دست پروردگان مکتب علی و آل علی بعد از پیغمبر نبودن، مگر سیوطی در کتاب درالمنصورش نمی نویسد ابوذر می آمد در کاخ معاویه و بشر آیه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم رو میخون، عثمان گفت واو آیه رو بردارید آیه عوض بشه، حتی به نام خلیفه میخواست واو آیه رو برداره آیه رو عوض کنه. اون وقت دیگران یعنی یزید اگر امام حسین نبود قرآن رو تحریف نمیکرد؟ یزیدی که آشکارا شراب میخورد، معاویه‌ای که نماز جمعه رو چهارشنبه خون، اگر امام حسن در مقابلش اون گونه نمی ایستاد که برسم امشب اشاره‌ای بکنم، معاویه به قرآن دست نمی برد، چی شد که نتونستن؟ گفتن کوه استقامت علی و آل علی در مقابل اینها ایستاد. پیغمبرم از این ناراحت بود که این مردم چقدر کینه اینا رو در دل دارن، چرا تو منافق بودن. لذا مثل امروز صبحی طبری می نویسد تاریخ طبری با اون همه دبدبه و کبکبش پیغمبر حالش خیلی منقلب بود، فرمودن که محبوب منو بگید بیاد، حبیب منو بگید بیاد. عایشه فوری فرستاد سراغ باباش، باباش اومد، پیغمبر چشماشو بست. حفصه فرستاد دنبال باباش، او اومد، باز پیغمبر چشماشو بست. ام سلمه گفت چرا رسول خدا رو اذیت میکنی؟ شما نمیدونید پیغمبر اینا پیغمبر رو رنج میده، اینا رنجه. پیغمبر میگه هیچ پیغمبری رو به اندازه من اذیت نکردن. بابا 23 سال من داد زدم، 23 سال معجزه ها، مگه شما ندیدید سنگ ریزه تو کف دست من حرف زد؟ ندیدید شقال قمر کردم؟ ندیدید شما اون درخت گفتم بیا آمد و و و هر چی به شما؟ خب من دارم میگم علی و آل علی، چگونه در مقابلش باید میشم؟ حالا تو بستر میگه حبیب منو بگید بیاد. ام سلمه گفت نمیدونید حبیب پیغمبر کیه؟ فوری اومد علی جان پیغمبر شما رو طلب کرده. پیغمبر وارد شد، میگه تا پیغمبر علی وارد شد، تا پیغمبر چشمش تو بستر امروز صبح چشمش افتاد به امیرالمؤمنین، الیه یا حبیبی الیه، حبیبم بیا، محبوبم بیا، دوستم بیا. امیرالمؤمنین نزدیک شد، پیغمبر فرمود الیه بیا، انقدر تکرار کرد تا ام سلمه میگه دیدم علی کنار بستر پیغمبر نشست، این دو زانو که نشست زانوها چسبید به بدن پیغمبر، پیغمبر فرمود سرتو بیار جلو، گوششو گذاشت دم دهان پیغمبر، پیغمبر فرمود از این اتاق برید بیرون. ما رفتیم بیرون، اما عایشه و حفصه پشت در به گوش واستادن. پیغمبر مدتی با علی سخن میگفت، اما گاه گاهی علی گریه میکرد، صدای گریه میومد پشت در، یه جو نعره زد علی، چنان این صدا دردآور بود که صدای نعره علی پشت در ما رو متاثر کرد. خب ام سلمه زن متدینه میگه بعدها من از علی پرسیدم آقا جون چی بود اون روز پیغمبر؟ گفت پیغمبر به من گفت علی جان دیگه نزدیک شد دارم میرم، بگذار آماده کنم شما رو بعد از من چه خبر خواهد شد. همین هایی که دور منو گرفتن تیکه تیکه ها رو میگفت، من گریم میگره اونجایی که نعره زدم شکستن پهلوی زهرا رو داشتم و میگم علی جون باید صبر کنی. وقتی گفتم یا رسول الله اینجا هم صبر کنم؟ فرمود بله علی جان اینجا هم باید صبر بکنی، چاره غیر از صبر نداریم. چرا؟ اگه علی صبر نمی کرد امام حسن باقی نبود، والله قسم امام حسن رو میکشتن. کی؟ تو 7-8 سالگیش. اما امام حسن باید بمونه ولی او 48 سال شهید بشه، اما 40 سال بعد از پیغمبر امام حسن شهید شد. آقا هر منصفی زندگی امام حسن رو مطالعه کنه میگه بی انصافا، آی خوش ایمان دین ها، چی بگم من زبونم نمیگرده بخوام برگردم بعضی چیزایی دیگه، اما درونم منفجر میشه. آخه شما دم از اسلام میزنی؟ آقا ببینید دشمنی دشمنان دوست نمای صدر اسلامی که دور پیغمبر رو گرفته بودن از منافقین زمان مسیحیت و یهودی بدتر بود، شاهد میارم. اینه پیغمبر میگه کسی به اندازه من اذیت نشد، اما علی و آل علی کاری کردن این نقشه رو نقشه براب کردن. یه شاهد بیارم. وقتی سر بریده ابی عبدالله رو آوردن پیش یزید، اون مسیحی اعتراض کرد یا نکرد؟ چی گفت مسیحیه؟ گفت سر کیه؟ سر حسین. حسین کیه؟ پسر پیغمبره. پسر پیغمبره تو؟ به چند واسطه؟ یه واسطه. پسر فاطمه است، او دختر پیغمبر. گفت وای تو نسل، تو دین ما 20 نسل با پیغمبر فاصله داره، وقتی رد میشه ما خاک کف پاشو به عنوان تبرک برمیداریم. شما یه نسل از پیغمبرتون نگذشتی اینجوری میکشید؟ یعنی خشونت منافقین اسلامی مسیحی ها را به تعجب واداشته بود. همین مردم یهود با اون همه برنامه ها که داشتن، آیا به این شدت جنایتی که به نام اسلام در حیات پیغمبر بلا فاصله بعد از رحلت پیغمبر با آل پیغمبر کردن کیا کرد؟ تمام بلاهایی که به سر آل پیغمبر آوردن، آقا مسلمونا آوردن یا غیر مسلمونا؟ مسلمونا آوردن. خب اینا خودشون مسلمون جا زده بودن. امروز هم به صورت علمی، خدا میدونه من هر وقت تو محافل علمی دانشگاهی مطرح میشه میگم دانشجو باورش نمیشه، میگه یعنی اینقدر کتاب میبرم نشون بدم. صحیح بخاری مگه نمیگن ادل القرآن؟ اینقدر صحیح بخاری از نظر کتاب حدیثی در میان اهل سنت مهم، عظیم، قوی، میگن ادل القرآن. اما شما رو به خدا این اذیت پیغمبر هست یا نه؟ این کتاب صحیح بخاری رو شما بیارید. من نرسیدم، این روزا مشغله‌ای دارم کتاب رو جدا کنم بیارم نشون بدم. عرض کردم مجمل دارم میگم، این بحث باید لااقل یه دهه بحث میکردیم. طلبتون بعد اگه عمری شد عرض میکنم. شما صحیح بخاری رو باز میکنید، تیتر اینه باب کیفیت صلوات علی النبی صلی الله علیه و سلم. باب نحوه صلوات بر نبی صلی الله علیه و سلم. آل نداره، ما میگیم صلی الله علیه و آله، اونا آل دیگه نداره چون آل قرار شده حذف کنن دیگه. بعد روایاتی که آورده، چون باب بابیست که میخواد بگه پیغمبر گفت کیفیت صلوات علی النبی، چگونه بر نبی صلوات بفرستید. هر چه روایت از پیغمبر نقل کرده، پیغمبر میگه اگه به من صلوات میفرستید صلوات ابتر نفرستید. ابتر یعنی دم بریده، ناقص، یعنی اگه به من صلوات میفرستید آل منم بگید. آقای بخاری شما خود روایت رو نقل کردی تو صحیحه، اسمش هم گذاشتی صحیح، یعنی این کتاب صحیحه، ما قبولش داریم. خب اگر در این کتاب روایات صحیح نقل میکنی، صلوات بر نبی پیغمبر گفت صلوات ابتر نباشد، بترا نباشه، دنبالش هم آل داشته باشه، چرا تیترش گذاشتی الان صلی الله علیه و سلم و الان در بحث فقهی خودتون آلو حذف میکنی؟ آیا این پیغمبر رو میآزاره یا نمیآزاره؟ یه معلم، شما رو به خدا اونایی که تو این کارا هستن یا معلم نیستن، پدر و مادر به عنوان مربی که نقش تربیتی دارن، دلشون میسوزه که مربیشونو متربیشونو رشد بدن. شما رو به خدا، من که اعتقادم اینه، خدایا تو میدونی راست میگم، اگر شاگرد نااهلی داشته باشم با دوتا سیلی تو صورت من زدن اهل میشه، به خدا اون سیلی رو میخرم بذار او اهل بشه. برای یکی بندی خدا بذار تو راه بیان، تو راه اومدنی که خدا میگوید اگر یک بنده به دست شما هدایت شد از اون چه که آفتاب بر او میتابد اجرش بیشتره. خب بذار چهار تا پوش به من بده ولی هدایت بشه، بذار چهار تا سیلی به من بزنه هدایت بشه. پیغمبر که در رأس این حرفاست، چیه که پیغمبر اینجا میناله میگه من دارم اون چه که به من اذیت رسوندن به انبیای دیگه نرسوندن چیه؟ میگه بابا شما اگر با من پیشانیمو شکستید بشکن، دندونمو شکست، بیاید ببینید من چی میگم، حرف منو گوش کنید. حرف من این بوده اگر میخواید نجات پیدا کنید، اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتون به همالن تزل و بعدی ابدا. این روایتی که اول عرائزم خوندم، ابن حجر اصغلانی از علمای برجسته اهل سنت در کتاب سوائقش نقل میکنه، چه مینویسد؟ انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه، من و خاندانم اهل بیتم درختی بهشتی هستیم، اقسان حاف دنیا، شاخه هاشو از اون عالم بالا انداختیم تو عالم زمینی شما. فمن تمسک بنا، اونایی که دست به ما بیاویزن، دست ما رو دستشون تو دست ما بدن، اتخذ الی ربهی سبیلا، اینا راه به سوی خدا رو باز میابن. میخواد به سوی خدا بیاید، بیاد سراغ اینا. چگونه اومدن سراغ اینا؟ امام مجتبی علیه السلام 12 روز در نخیله یا نخیله، یک محله‌ای بیرون کوفه است، بعد از شهادت امیرالمؤمنین 21 رمضان صبر کردن، رمضان تمام شد، صبح روز 21 حضرت اول منبر رفتن در مسجد کوفه. آی مردم، دیشب کسی رو من به خاک سپردم که دیگه مادر روزگار مثل او نخواهد زایید. علی از میان شما رفت، من جانشین اوام، من امامم، من خلیفم. معاویه عامل اصلی فساد مسلمین شده. من بعد از رمضان جنگ با معاویه رو ادامه میدم، هر کی میخواد بیاد. 12 روز در بیرون کوفتون و خیلی چادر زدمون نرفتن این مردم. ابن عباس اومد تو کوفه گفت مردم خجالت نمی کشید از پیغمبر خدا؟ پیغمبر چی گفته بود راجع به اینها؟ آیا اگه پیغمبر رو آخه این درده بگید مسلمان نیستیم آخه؟ آقا اگر یهودی ها امام حسین رو کشته بودن، خانوادش رو به اسارت می بردن، جای گله نبود؟ خب بله او باعث. حالا من نمیخوام بگم همه یهودی ها اینجوری هست، من الان مسیحی میشناسم، یهودی من نمیشناسم، ممکنه باشه مسیحی میشناسم، آدرس میدم، روز عاشورا شربت درست میکنه تو خیابونش، به همسایش گفته که همسایش با من آشناس، بهش گفته که چون ما را پاک نمیشناسید شما بیاید واسید، از نظر آباب کشیش دقت بکنید، ما پسری داره اسمش هم حسین گذاشته. خب بچه دار نمیشدم، روز عاشورا به امام حسین متوسل شدم و این پسر الان خارج داره تحصیل میکنه، تو همین تهران خونش هم بلدم کجاست، و این پسر تا زمانی که برای تحصیل نرفته بود خودش وای میساد شربت میداد، حالا که رفته از اونجا تماس میگیره مادر پدر شربت امام حسین یادتون نره. و نمونه های این چنانی، بنده خودم 2 سال قبل روز تاسوعا خودم شاهد بودم چندین گوسفند مسیحی آوردن گفتن گوسفند زنده، میشه اینا رو بکشید برای اطعام غذای ابوالفضل مصرف کنی؟ حالا اینا جای خودشون محفوظ، اما به نام مسلمان، قرآن، نماز، دین، جهاد در راه خدا کارو به اونجا رسوندن. امام مجتبی علیه السلام 12 روز توی این مکان بمانه، بعد از 12 روز ابن عباس اومد مردم رو تحریک کرد، یه عده را افتادن، نامه‌هایی نوشتن برای معاویه، اتفاقا به دست دوستان امام حسن افتاد، آوردن دادن به امام حسن، نوشتن معاویه چقدر پول به ما میدی ما از داخل لشکر امام حسن، امام حسن رو بکشیم بدنش رو به تحویل بدیم. آیا اینجا امام حسن نباید بیاد تو خونه بشینه در خونه‌شو ببنده، بعضی وقتام بیاد کنار قبر جدش رسول خدا بگه جدا سر بردار ببین چه امتی باقی مونده؟ اینا اذیت پیغمبر هست یا نیست؟ پیغمبر همه اینا رو خونده دیگه، یک همچه منافقینی دور منو گرفتن، بعد از من میخوان کارو به کجا برسونن؟ یه ابوذر میخواد داد بزنه باید تبعیدش کنن، یه عمار یاسر رو باید خون به دلش بریزن، مقداد رو باید شکنجه کنن، تمام یاران امیر المؤمنین رو از قنبر گرفته تا کمیل گرفته تا حجر ابن عدی گرفته همه رو بکشن. وقتی حجر ابن عدی رو اومدن بکشن، بیاد بگه که با همین قل و زنجیری که به گردن من انداختن، بعد از این که منو کشتید منو با همین دفع کنید، من باید پردای قیامت جلو پیغمبر با معاویه مهاجه کنم، بگم یا رسول الله اینا بعد از تو دم از دین تو میزدن، تکلیف منو با اینا روشن کن. این چهره ها رو آیا باید حجر ابن عدی ها رو اینجوری بکشن یا برای حجر ابن عدی باید کلاس گذاشت؟ ابوذر رو باید تو روضه بفرستن یا برای ابوذر باید کلاس بگذارن شاگرد رو بدن؟ این درد تو جامعه اسلامی باید زد تو سر. علی رو باید تو خونه بنشونن؟ امام مجتبی رو احتجاج تبرسی یا تبرسی نقل میکنن بعد از این که معاویه تک تازیاشو کرد؟ مردم کوفه به تنگ اومدن، یه عده پاشتن اومدن مدینه پیش امام مجتبی، آقا معاویه چه میکند، چه بلا به سر ما آورده؟ حضرت فرمودن چه کنیم، خودتون خواستی. اینجا اجازه تو پرانتز یه جمله بگم، برادران و خواهرم، من کوچکترم موعظه کنم، بارها گفتم دارم به اندازه فهم خودم یه چیزایی از دین رو تحلیل میکنم، عرض میکنم، شما اصلاح کنید. اما این نکته رو اینجا میتونیم تذکر بدیم جاش هست یا نه؟ پول خیلی ها رو میفریبا، مقام خیلی ها رو بیچاره میکنه. امام مجتبی با معاویه قابل مقایسه است؟ والله نه. همونایی که معاویه رو خریدن امام مجتبی رو فروختن، همونا میدونستن معاویه ارزش نداره. اما برای چی؟ برای دنیاش. امام مجتبی که میگه وقتی یه روزی وارد منزلشون شدن، یه بزغاله‌ای تو خونه بوده، حضرت اظهار علاقه میکردن، غلامی تحت تأثیر دشمنان امام، چون خیلی امام مجتبی مظلوم بود، خیلی مظلوم بود، حتی تو خونش غیر از این که همسرش رو جا زده بودن، غلام محبت میکنه، خواهی حیوانکی تو خونه است. حضرت رسیدی پای بزغاله شکستن، مثلا به تعبیر من، آخ یه حیوانکی چی شده؟ غلام اومد، آقا من شکستم. چرا؟ برای اینکه دل شما رو بشکن. شما رو به خدا دقت بکنی، اینقدر آقا چرا؟ مگه امام مجتبی چه کرده بود می‌خواستین دل؟ حالا کی بود امام مجتبی؟ فرمود آقا جون منم برای اینکه دلتو شاد کنم آزادت کردم. تو دل منو میشکنی، من دلتو یابن الله رسول الله. یا امام مجتبی، به مادر زهرا، ما قصد شکستن دل شما رو نداریم. اگر گاهی ناخودآگاه کاری کرده ایم که دل شما رو شکسته ایم، شما اون غلامی که آل من آمدن دل شما رو شکست آزادش کردید، ما که اشتباه کردیم، ما رو از تعلقات دنیوی امشب آزاد کن، معنویت برای ما ایجاد کن. امام فرمود آزادت میکنم، این امکاناتم برات تهیه میکنم که بتونی زندگی کنی. آدم با این امام بخواد اینجوری در این چیه برادرم؟ دنیا، تعلقات دنیوی، وابستگی های دنیا، اینجور میتونه انسان رو ببره و به خودش مشغول بکنه. لذا پیغمبر وقتی میفرماید هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، یعنی بناسی مهره هایی خودشونو توی این اسلام جا بزنن، همان گونه که تقاضا دارم این نکته رو عنایت بکنید، من روی این نکته خیلی حساسیت دارم، کارم الحمدلله کردم، مدارک بسیاری هم دارم، اگر فرصت ده شبه بود مبسوط از مدارک براتون میخوندم. عرض کردم میخوام مجمل بگم توی فرصتی بحث کنم. همانگونه که امت اسلامی از نظر سطح تکاملی به جایی رسیده بودن که خدا بالاترین پیغمبر را که پیغمبر اسلام است در این زمان قرار داد که کاملترین دین رو بفرستد، دشمنان اسلام هم، دشمنان خدا هم، منافقین هم از نظر سطح نفاق و دشمنی و قدرتمندی برای حق بازی به اوجش رسیده بودن. یعنی دو کفه ترازو رو حساب کنیم، مثلا زمان حضرت عیسی، اون زمان نیست که دین خاتم نازل بشه، هنوز ظرفیت وجود نداره، حواریون عیسی به جون هم افتادن به اون کیفیت. زمان حضرت موسی به اون سطح نرسیدن که بتواند دین کامل. اما زمان پیغمبر اسلام غیر از امیر المؤمنین و آل علی سلمان ابوذر مقداد عمار یاسر این چه و این نمونه های رشد یافته کامل شده در سطح بسیار عالی وجود دارن و لذا همین گونه نقطه مقابلشون هم یک دشمنی ها و یک خیانتکاری هایی وجود دارد که پیغمبر می فرماید وای از اون نقشه هایی که لذا به دخترش میگه فاطمه جون این آیه رو بخون افا امات او قتل انقلبتم علا اعقابکم. شما ببینید دشمنی رو به کجا برسانن، بیان در خانه پیغمبر اسلام. چقدر گذشته آقا، هنوز چند روزی از رحلت پیغمبر نگذشته، دختر پیغمبر که این همه پیغمبر شب و روز میگفت فاطمه فاطمه فاطمه، بیاد پشت در فریاد بزنه یا ابتا یا رسول الله مازا لقینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. مگه شوخی مسئله؟ کار به اونجا برسد. من تو تاریخ پیدا کردم نه تنها فاطمه زهرا سلام الله علیها دعا کرد الهی عجل وفاتی سریها، امام مجتبی هم کرارن دعا کرده خدایا مرگ منو برسون. آقا پیغمبر یه تعداد بعد از خودش گذاشت بیاد دست این مردم رو بگیره به کمال برسونه. کار به جایی رسیده، یه معلم تمام وجودش اینه که شاگرداش ارشاد بشن، اما کار باید به کجا برسه؟ باباش علی نگفت سر در دل چا کرد خدا منو از این مردم بگی؟ کدوم مردم؟ مردم روم رو گفت؟ مردم ایران اون زمان رو گفت؟ مردم اروپای اون زمان رو گفت؟ همین مردمی که به نام مسلمان دور علی رو گرفته بودن و وقتی علی فریاد میزد مردم حکم خدا اینه، از اون طرف خر مقدسی، از اون طرف خشک مقدسی، از اون طرف هزاران بلاهای دیگه گل میکرد، وقت علی سر در دل چاه بکنه خدا من از این مردم بگیر. یا رسول الله فاطمه گذاشته گفت الهی عجل وفاتی سریا، علی گذاشتی سر در دل چاه کرد گفت خدا منو بگیر، امام مجتبی گذاشتی کرارن میومد کنار قبرت میگفت یا رسول الله، همچنین امام حسین گذاشتی فریاد میزد جدا یا رسول الله، اون وقت پیغمبرم بگه ان الله شان یراک قتیلا، زود بیاید بیاید اگر اونا خریدار شما نیستن انجام وظیفه بکنید، من خودم خریدار شما هستم. و کار امام مجتبی به اونجا برسه یه سال نه دو سال نه نزدیک بیش از ربع قرن، وقتی از تو کوچه های مدینه رد میشه به این صورت میگه یه وقت دیدم آقا چیزی هم از سنش گذشته بود، 40 خورده ای سال، سالها از قضیه آتش زدن در خانه مادرش گذشته، یه وقت دیدم امام مجتبی علیه السلام رنگ چهرش پرید، بدن شروع کرد لرزیدن، یه حال خاصی شد، سرش رو به دیوار تکیه داد، دویدم جلو یا ابن رسول الله فداتون بشم، چی شد حالتون؟ مثلا فرمود چشمم به مغیره خورد. یک بار، دو بار، سه بار، شما اگر کسانی که شکنجه های سیاسی شدن تو رژیم های ستمکارانه زندان رفته بودن دیدن گاهی اتفاق افتاده، مثلا یه آقای رو زندانی کردن همسرش هم گرفتن، برای اینکه شکنجش بکنن همسرش رو میارن جلوش، میگه هر بلایی میخواید سر من بیارید بیارید زنم آزاد کنید بچه. یا اومدن گفتن مثلا تهدیدش کردن میریم سر بچه هاتون چی؟ میگه آقا با بچه ها کاری نداشته باشید، با من میخواد هر بلایی سر من بیارید. اون وقت حالا اگر انسان ببینه مثلا به خاطر این کار سیاسیش، دینیش، وظیفه و رسالتی که داشته بچه 4-5 سالش رو بیارن جلوش هی سیلی بزنن، این بچه شروع کنه هی اش ریختن و ناله بزنه، این پدرم ببینه برای خدا باید تحمل کنه تا زمانی که یادشی چه حالی بهش دست میده. حالا نقطه مقابلش رو بگیرید، امام مجتبی 8 ساله بود، دید از این طرف ریسمان به گردن باباش انداخته، دارن باباش رو به طرف مسجد میبرن، از اون طرف مادرش پشت در ایستاده، خودشون تو عالم خواب به عبدالرزاق گفتن، عبدالرزاق میگه یه ایام فاطمیه بود، روزه خوندم، گریه کردم، اشک ریختم، ناله زدم، شب آخر خواب دیدم آقا امام مجتبی علیه السلام رو با آقا امام حسین اومدن، عبدالرزاق چرا روزه منو نمیخونی؟ گفتم فداتون میشم، من که عمرم برای شما هست، فرمون نه به شیعای ما بگید اون وقتی که مادرم پشت در افتاده بود. پدر ما هم داشتن به سمت مسجد میبردن. این روزه ای پیغمبره دارم میخونم ها. شب رحلت یا بقیده من شهادت پیغمبر، روزه پیغمبر، پیغمبر اینا رو مینالید. لذا تو بسترم که بود دادش برای این بود، وقتی تو بستر بود میخواد جون بده، حسین در و واک کرد، دوان دوان اومد خوش انداخت رو سینه پیغمبر. آقا امیرالمومنین اومد حسین از رو سینه پیغمبر برداره. میگن سینه محتضر باید سنگین نباشه جون دادن براش، اما پیغمبر گفته باشه نه یا علی بگذار حسین رو سینه من بماند. چرا؟ میگم همین حسین است که باید برای دین من کارش رو به اونجا برسونه، شمر با چکمه روی سینه‌اش قرار بگیره. لذا روزه پیغمبر رو میخوام بخونم. داره میگه عبدالرضا روزه ما را بخوان برای شیعان ما. چی بگم آقا جون؟ بگو وقتی پدر ما رو به مسجد میبردن، مادر ما رو پشت در انداخته بودن، من دست در گردن برادرم حسین انداخته بودم، دو تایی گاهی نگاه به بابا بون میکردیم آیا بریم به بابامون کمک کنیم، گاهی پشت در به مادرمون برسیم و به مادر امام مجتبی 40 سال نسیشه نیمی از قرن این رنجها رو دیده. حالا برای اینکه بیشتر شکنجش کنن جعده را هم به امام مجتبی تعمیل کرده ان. حالا اون سیا فلسفه ازدواجشون در ماه رمضان، ازدواج پیغمبر و عایشه رو گفتم، اون یادتون بیاد، اینجا دیگه جاش نیست بگم. این جعده دختر اشعث. اشعث کسی است که در جنگ های خوارج خون به دل امیرالمؤمنین کرد، به طرف خوارج رفت. پسرش محمد اشعث حضرت مسلم رو کشت. دخترش هم جعده است که اومده تو خونه امام مجتبی علیه السلام. یه امامی با این همه رؤوفی و مهربانی و بزرگی و عظمت رو که دیده، معاویه یه وعده هایی پش داده میگه توی کوزه آبی زهر رو ریختم. امام روزه بود اون روز رو، اون روز میفرمود خیلی امروز آتش بر من غلبه کرده، تشنه. موقع افطار که شد اذان گفتن، آقا فرمودن نماز بخوانم بیام آبی بنوشم و افطار کنم. جاده کوزه آبی رو که زهر در او ریخته بود با شتاب و عجله آورد. آقا شما امروز خیلی تشنه بودید، اول آب بنوشید بعد نماز بخونید. آب زهرآلود رو به امام علیه السلام نوشون. در شرح حال امام مجتبی علیه السلام داره چند بار امام رو مسموم کردن ولی حضرت رو به حد شهادت نرسون، کسالت هایی برای حضرت ایجاد کرد. این بار میگن زهر به گونه ای بود، وقتی نماز امام تمام شد اولین بیانش این بود خواهرم زینب رو خبر کن. انقدر امام مجتبی علیه السلام غریبه، علل قاعده یک مرد همه مشکلات، همه خستگی ها که بیرون داره، وقتی برمیگرده واقعا همسرش با او همراه باشه، یه لبخند همسر رو ببینه، یه خسته نباشید همسر رو بشنبه، هم آرامش روحی پیدا می کند، هم واقعا شارژ میشه برای موفقیت هایی که در میرون منزل میخواد پیدا بکنه. من اینجا اجازه بدید دیگه میخوام برم تو روزه با عزیزانم تشکر دارن. امشب دیگه یه عرض ادبی خدمت امام مجتبی کنیم. امیدوارم دست ما رو بگیر، امیدوارم امشب ما رو بیمزد و عش از اینجا بیرون روانه نکنن، امیدوارم حامی ما باشن. اونا میدونستن ما با چه نیرو و توانی، با چه انگیزه و نیتی خواستیم عرض ادب کنیم. این دوست تذکری رو که وعده دادم عرض بکنم، من ذکر مصیبت مختصری انشاءالله عزیزان پی بگیرن و امشب انشاءالله مشمول عنایاتشون بشویم تا برای همیشه زندگی در کنف حمایتشون قرار بگیریم. یک، همیشه با وضو بودن فراموش نشود. دو، دعای عهد صبحا فراموش نشود. سه، حداقل روزی 50 آیه از قرآن کریم خوندن فراموش نشود. اجازه بدید به یمن پنجتن 5 تاش بکنیم. 4، هفته یک بار زیارت عاشورا، زیارت جامعه، زیارت آل یاسین فراموش نشود. 5، زیارت اموات فراموش نشود. اینو به عنوان برنامه های عملی داشته باشیم. انشاءالله بعد به صورت جزئی تر اگر لازم شد عللش رو هم از روی روایات عرض خواهم کرد. حالا امام مجتبی علیه السلام رو مسموم کردن. یک مرد هر چه مشکل داشته باشه، واقعا اگه همسرش همراه باشه چه آرامشی پیدا میکنه. یه بنده خدایی میگفت به خدا اعتقادم اینه، من قبول دارم این حرفو و باور دارم، والله راسته. میگفت هر چه خسته باشم، هر چه گرفتاری داشته باشم، هر چه مشکل بر من هجوم آورده باشه، اما برم تو خونه خانومم خوش رو باشه، لبخند بزنه، خسته نباشید بگه، اونقدر نیرو میگیرم برای ادامه کارم. اما اگر سر حال و شاداب و بشاش برم خونه، ببینم خانم اخماش تو چشماشه، یا شروع میکنه مسائل جزئی رو بزرگ کردن، اصلا فردا حال کار دیگه ندارم. این واقعیتیست لتسکنو که قرآن گفته است، سکون و آرامش هم دیگر رو. زن برای مرد، مرد هم برای زن. عکسش هم هست، اشتباه نشه. مردی که وارد خانه می شود با خوشرویی وارد شود، با گشاد روی و هاکذا. حالا امام مجتبی علیه السلام پسر پیغمبر اونقدر مظلوم و غریبه، حالا وقتی زهر اثر کرده میگه خواهرم زینب رو خبر کنی. زینبی که هنوز 3-4 سالش بیشتر نبوده باید شاهد شهادت مظلومانه مادرش زهرا باشه. زینبی که باید شاهد نگهبانی و نگهداری و مواظبت از پدرش امیرالمؤمنین باشه. یه نیمه های شبی علاما نقل امیرالمؤمنین مخفیانه میخواد بره کنار قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها، دید صدای پای کوچولوی پشت سرش میاد، برگشتید زینب کبراست، بابا جون کجا؟ پدرم مادرم خیلی سفارش شما رو به من کرد. مادر میگفت بابات خیلی مظلومه، بابات خیلی تنهاست، بابات خیلی غریبه، بابا جون یادم نمیره، نقل به معنا عرض میکنم، یادم نمیره وقتی وصیت ها و مامانم به شما کرد، شما شروع کردید گریه کردن، مادرم پرسید علی جون برای چی گریه میکنی؟ گفت برای تنهایی تو در میان این مردم اشک میریزم، حالا میخوام من همراه باشم. این زینبی که فرق شکافته باباش رو دیده، این زینبی که غربت و خانه نشینی امام مجتبی رو دیده، حالا میگه صداش دادن، حالا چیزی از شب گذشته نماز عشا خونده شده. زینب تا وارد شد دید امام مجتبی از این پهلو به اون پهلو، از اون پهلو به اون پهلو، خواهر تشتی برای من بیارید. خدایا سرنوشت زینب با تشت چگونه عجیب شده. امروز باید لخته‌های خون دل امام مجتبی را در تشت ببیند، فردا در مجلس یزید سر بریده حسین را در تشت مشاهده کند.